emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetiko alak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatu diazine! Errekala initik ez! Ubertze bide hortatik joan egitok, egukin antxok. Belaztian emiliko gaituk. Urratxan, txak gaituk. Kultur Alea. Ba, gure gaurko kultura talarekin segituko dugu orain eta gaur aste bukaera untan izango diren kontzertu zonbaitzu izango ditugu ikus mira. Izan ere, egunotan, igande untan ospatuko den musikaren egunaz mintzatu bagara, gaur Baionan izango ditugun itzordu zonbaitzu aipatu nahiko genituzke. Izan ere, Baiona izanen bada musikaren besta ospatzeko gune importante bat, euskal musikagintzan azkenaldian atera diren lan zonbaitzu ere entzuna izango baititugu. Polberg plazan, Arratxeko zazpiak laurden gutxietatik aurrera, izanen dira, ba, artista zonbaitzuen lanak ikusteko aukera, eta Maialen errota bere, izango da gune hortako gaualdia abiatuko duena. Biluzik bere lana, defendatuko du Maialenek, berekin mintzatzeko aukera izan genuen, diska plazaratu zuenean eta honakoa kontatu zigun. Diskoa niretzat pixkat garai baten bukaera eta beste baten hastapena. Beraz, diska honekin zerbait bukatzen dut. Eta alta beste abentura da, beraz zerbait niretzat hasten da ere honekin, baina ara horrekin nahi nuen pixkat nahi nituen gauzak pausatu. Eta ez bilan bat, baina holako zerbait behar bat bai. Maialen errota bere igande honetan entzun nahi baduzue, Baionan gogoan hartu, musikaren egunaren baitan, Polberg plazan entzunan izango duzuela, gaueko edo arratxeko zazpiak laurden gutxitan. eta bide batez ere, azpimarratu gaur berean Donibane Lohizunen izanen dela, Donibaneko besten karietara Luis Amalaugarren plazan ere kontzertu bat eskainiko baitu gaueko hamarretan eta doainik. Kultur Alea. Eta musikaren egunaren baitan ere, Agustin Alkatek bere azken obra du defendatuk gaueko zortziak eta laurdenetan, azkenaldian elkar zigiluarekin plazaratu duen Aizen Meneko diska digu hain zuzen aurkeztuk. Berekin ere mintzatu izan gara eta berauk honakoa digu kontatu. Uztut, kantu bakotsak baduela bere zera, ezberdinak dira denak, nik uste. Eta beraz, ez dakit zinez uste dut bakotsak baduela bere gauza, ezberdinak dira estilo askotakoak. Eta... Zakit, unkitzen nauten gaiak hartzen ditut, batzutan pertsonalak izaiten aldira, baina ba, pertsonalak balin badira ere nik uste dute orokortasun bat. Eta gero edo zein unkitzen nauten gaiak nahiko gaikrabeak nik uste, edo gizarteari buruz ditudan gogoeta batzu. Eta hala, uste dut unkitzen nauten gaiak, ez diot alaitasunari biziki kantatzen, baina hala, gehiago gai ilunak, dugu krabeak. Eskutin, gure eskura. Ba Agustin Alkatek bada bere azken lana defendatuko du. Igande untan, musikaren egunaren baitan beti Baionan Polber Plazan gaueko 8 eta 4 eta kontzertuei begira ere Agustin Alkat entzun ahal izango dugu ere bihar Itxasun Gozokin arituko baita. Eta Baionara itzuli igande untan, ba Polber Plazan gogoan hartu begizbegi taldeak bere lehen lan luzea duela aurkeztuko lehen aldiz. Musikaren egunaren baitan gaueko 10ak laurden gutxitan hain zuzen Joan ies egin baino lehen izeneko lana bilduma dute hain zuzen defendatuko. Ba beraiekin mintzatu berri gara eta beraiek ere honakoa kontatu digute. Xabi Etxeberri eta Patxi Amile. Entzuen ditugun kantuetan influenzia hauniz badira eta pentsatzen ahunt estilo batekoa dela abia puntua bai asikien kantaldiko abestiak emaitean gero bestak sartu zirelaik mondaltu ginituen kantu horiek eta iago folk estiloak zinedo pop rock eta gaur egun entzuten ditugun musiken influenziak baitu abia puntua erranezake musika irrikoiatik dela, zenta irrikoi ritmoak maite ditugu, sortziko irritmoak edo hartxe maite duku aski biziak, eta horren gainetik, bai, gaur entzuten ditugun post edo rock influenziak pentsatzut eragina badutela. Eta gero, bai, ibili izan gira hiru urtez, gero asigira beste zerbaiti pentsatzen beste formula bat atxemaiteko edo beste konposatzeko manera atxemaiteko eta ara pentsatu ginoen beste musikari batzuk atxeman eta ara pixkanaka sartu dira hiru musikari horiek Sebastian Luc, Nicolas Armendariz eta Peio Lambert. Ez duela irauten, elikagairi gabe. Ainitzek jugatu dautate. Autuak, sakrifizioak ta indahak, olako bitokeriarik nik ez dut entzun nahi. Ies egiten dut, urgunago. Bestea isinestaraziz, beti nunbait segitzen dutala. Ies egiten dut, urgunago. Tabakotxak asmadeza beste dimentsioan gerta daitekeen guzia. Kantuleunak hola bukatzen dira, volumena bukaera intzin jausten zaie, ta denen atentzioa galdua dutelarik, orduan itzaltzen dira. Thank you. Begi talderen itzorduarekin geldituz, aipatuko dugu ere, Polbej plazan, eskapada taldeak duela gaualdia bururatuko gaueko 11 terdietan. Eta kontzertu ezari garela, aipatuko dugu ere, Inaut Elorrietak gaur Azparneko Elizan entzunali izango dugula. Zuzeneko emanaldi bat eskainiko du, Azparneko bestenkarietara gaueko 8:00. Gogoan hartu, Inaut Elorrietak bakarka bere lehen lana zuela plazaratu eta Desarriko kantuak zituela bildu diska batean. Inaut Elorrieta. Bai, bueno, lehendabizi oso bakarkako lana izan da lehengo fase batean. Gainera hasieran erdi jolasian hasi nintzen eta ez neukan ezta publikatzeko asborik ere, ez egiten den bilena. Euskal niretzako san, ez. Gero pizkat deserriaren aritik tiraka sorkuntzarako bide zabala gusten zidala ikusi nuen, gogoa piztu zitzaidan. Behar bada baneukalako, ez dakit, regeneratzeko, berrasmatzeko behar bat ere bai behar bada. Orain atzera begira hasten naiz analizatzen, ze momentuan nolait ere gorputzetik barrutik sortu zitzaidan emozio bati tiraka egin dudan lan bat da. Eta beraz niretzako ez dakit, oso barrutik egin dudan lan bat. Eta deserriari buruz izan arren, ustot, nire deserria sari naizela etengabe kantuetan. Eta gaur, beraz, Azparneko Elizan, entzunal izango duzue Inaut Elorrieta gaueko 8:00. Beste hizkuntzetan mintzo dire Espainetaraino Ni ez naiz igorretan iko Aretzan eroriko naiz gerrako Elbano iratuko naute Lenguzu eta lagunen Gutunez ez dali Eta gugabe Iraunen du gugabe Gugabe iraunen du gugabe Ni ez naiz igorretan iko Aretzan eroriko naiz Gerrako geziak lez Selban obiratuko naute Lengusu eta lagunen Gutunez ez dali Ba, ontar arte iritsi gara entzule, eta hori bai, Ruper Ordorikaren kantu batekin buratuko dugu gaur, jakinik, asteburu ontan, Ruper Ordorikak Donostian jasoko duela Adarra saria Arratseko 7:00. Victoria Eugenia Antzokian entzuteko parada ederra ere izango dugu bere azken lana, gogoan hartu. Lurrean, etzanda, izeneko bilduma izan dela, eta honekin bada, guk agur esango dizuegu, eta laister arte, hala espero dugu behintzat, izan ongi, aio. Ate joka duzunean batean miratzarri zara izuaren deiarekin. Naiz ordurik ilunenean ez zaude bakarrik. Ondoko arnasa ditzean odola mintzo denean izuaren deigalduak hartzen du erantzuna. Ixilean zaude orain aienak apaldu dira. Ametxetara aski duzu bere usainona albotik jasotzea. Autoburunda urunak zehaska kantak bezala urunkatzen zaituenean lotieder baten gizan. Eskutiko batuko zenuke orain ametsiko joenean. Aski duzu sentitzearekin ez zaudela, ez zaudela bakarri. Aldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goarak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatu gehasine! Errekara initik ez! Ubertzio bide hortatik gane ditok, egukin antxok. Belaztian egiliko gaituk. Urotxan, txakatxan. Kultur Alea.